auto. Również z zabudową izotermiczną i agregatem. Przyjdź do salonów Toyota i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Minęła 19. Przed nami serwis Trójki, który przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Na Placu Zamkowym w Warszawie trwa wiec wyborczy zwołany przez premiera. Na miejscu jest nasza reporterka. Przepis o pomniejszeniu wcześniejszej emerytury niekonstytucyjny, orzekł Trybunał. Ekstrakt roślinny pomocny w walce z rakiem płuc, opracowali naukowcy z Lublina. 9 czerwca pokażmy Europie, że te wybory są tak samo ważne jak wybory w Polsce z 4 czerwca 89 roku, powiedział na wiecu wyborczym lider Platformy Obywatelskiej. Donald Tusk apelował o mobilizację przedwyborczą, ponieważ jak podkreślił, Europa jest dziś w trudnej sytuacji, w obliczu wojny, którą trzeba za wszelką cenę powstrzymać. Przenosimy się na Plac Zamkowy, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, o czym jeszcze mówił premier? No, premier przypomniał, jaką dziś obchodzimy rocznicę, właśnie 35-lecie częściowo wolnych wyborów z 4 czerwca 89 roku. Donald Tusk porównał tamtą historię do zbliżających się wyborów 9 czerwca. Tłumaczył, że stawką tego zbliżającego się plebiscytu jest zjednoczona i bezpieczna Europa. Tam na Kremlu dla nich ewentualne polityczne zdobycie Brukseli byłoby ważniejsze niż zdobycie Charkowa. Ten bój o to, kto będzie rządził w Polsce, a teraz bój o to, kto będzie rządził w Europie. To jest także bój o to, aby wojna nie wkroczyła w nasze granice. Szef rządu nawiązał też do sytuacji na wschodniej granicy. Donald Tusk mówił po raz kolejny, zresztą w ostatnich dniach, że dziś najważniejsza jest ochrona pogranicza z Białorusią i zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonariuszom, a także żołnierzom, którzy tam służą. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z ustawą zasadniczą przepis pozwalający na pomniejszenie świadczenia w przypadku, w którym skorzystano z prawa do wcześniejszej emerytury. Oznacza to, że 150 tysięcy emerytów będzie mogło wystąpić o wypłatę ponad 60 tysięcy złotych rekompensaty. W zaskarżonym przepisie doszło do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, powiedział sędzia sprawozdawca Justyn Piskorski. Regulacja niewątpliwie doprowadziła do sytuacji, w której skarżący nie tylko został zaskoczony pomniejszeniem świadczenia emerytalnego, także nie miał możliwości, podobnie jak każda osoba, która złożyła wniosek przed 6 czerwca 2012 roku, przewidzieć konsekwencji, jakie na mocy nowo wprowadzonych przepisów wiązały się ze skorzystaniem z prawa do wcześniejszego świadczenia. Sędzia podkreślił, że pracownicy, którzy poszli na wcześniejszą emeryturę, nie mieli w momencie podejmowania decyzji możliwości oceny jej skutków. Do czwartku władze Uniwersytetu Warszawskiego mają przekazać studentom informacje o współpracy z izraelskimi instytucjami akademickimi, w tym z firmami zaangażowanymi w konflikt w Strefie Gazy. Na uczelni trwa 12 dzień protestu okupacyjnego. Na dziedzińcu Pałacu Zamojskich, jednego z budynków należących do uczelni, wyrosło miasteczko protestacyjne złożone z kilkunastu namiotów. Grupa około 30 studentów sprzeciwia się temu, co dzieje się w Strefie Gazy. Ich zdaniem polskie uczelnie powinny zerwać współpracę z Izraelem. Nie zgadzamy się na ich bierność wobec ludobójstwa, okupacji Palestyny i zbrodni wojennych Izraela, powiedziała Agnieszka, jedna z protestujących studentek Uniwersytetu Warszawskiego, i dodała, że do ich działań przyłączają się kolejne osoby. Razem z nami strajkują studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wrocławskiego. Wiele polskich uczelni organizuje protesty i wystosowuje listy otwarte. Na ten moment jest ich 16. Władze UW na razie nie spełniły żadnego z postulatów protestujących. W odpowiedzi na pytania wskazują, że szanują ich prawo do wyrażania i manifestowania poglądów. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Protest na UW rozpoczął się w piątek, 24 maja. Dzień wcześniej grupa studentów złożyła wniosek do rektora o przekazanie informacji na temat współpracy uczelni z instytucjami z Izraela. W serwisie Trójki teraz chabry na poligonie walki z rakiem. Ekstrakt z gatunku chabra, który może działać wspomagająco w leczeniu raka płuca, stworzyli naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Preparat roślinny w hodowli in vitro zabija komórki nowotworowe, mówi doktor nauk medycznych Agnieszka Korga-Plewko. My tak naprawdę, zanim przyjdzie taki mały sukces, bo to traktujemy jako taki mały sukces, to myśmy przebadali już tak naprawdę dziesiątki, jeżeli nie setki różnych substancji i roślinnych, i tak naprawdę my tutaj u nas też takich syntetycznych. I takie sukcesy naprawdę bywają rzadko, bo albo substancje nie działają wcale, albo jak są toksyczne, to są toksyczne dla wszystkich rodzajów komórek, więc tutaj naprawdę cieszymy się. Ekstrakt roślinny to jest zawsze mieszanina różnych substancji, które działają w sposób zaskakujący i często trudny do wytłumaczenia, dodała lekarka. Premier Indii na

dziwne nastały czasy ze sprawą przemysłu muzycznego i platform streamingowych, ponieważ wydaje się utwory jeszcze raz, wydaje się albumy, które mają po kilkanaście, nawet czasem kilkadziesiąt piosenek, żeby się sprzedawały, ale jeżeli wydaje się jeszcze raz taki utwór, to ja myślę, że nie ma na co się obrażać. Kate Renada i Rochelle Jordan w utworze Lover Friend. I ten klimat elektronicznej muzyki pozostanie jeszcze na chwileczkę, ponieważ Floating Points wydało dzisiaj nowy utwór. Proszę uprzejmie. We'll be right back. takie oto złoto prezentuje Samuel Shepard, czyli człowiek, który stoi za projektem Floating Points del Oro. Taki jest tytuł tego nagrania. Nie zwiastuje żadnego nowego albumu, ale całkiem przyjemne klubowe granie, które będzie można zobaczyć na żywo na tegorocznym Openerze. Także jeżeli Państwu się podoba, to radzę zapisać sobie i pojechać na Openera. A tymczasem pozwólmy Floating Points dograć do końca. Floating Points w dzisiaj wypuszczonym utworze Del Oro. A skoro już jesteśmy przy festiwalach, ponieważ Floating Points będzie grał na Openerze, to pragnę Państwu przypomnieć, że Great September Festival ma bardzo mocne połączenie z Trójką i z tych połączeń wychodzą bardzo ciekawe rzeczy. Między innymi koncert. W tę niedzielę o godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w ramach promowania Great September Festival wystąpi Pola Hobot i Adam Baran oraz MOP. Jeżeli chcą Państwo wybrać się na ten koncert, to oczywiście zachęcam do kontaktu rodacja@polskiradio.pl i tam będziemy Państwu rozdawać bilety na to fantastyczne wydarzenie. Tymczasem pozostaniemy jeszcze na chwilę parę w elektronice. M.A.T. Free. We'll be right back. całkiem mroczne doświadczenie jak na MAT Free, ale zaraz wszystko wyjaśnię. W piątek MAT Free wypuścił na świat wersję deluxe swojej ostatniej płyty z marca 2023 roku, Fantazy. I na drugim krążku tego wydawnictwa znajduje się 9 remiksów. I jeden z tych remiksów, który przed chwilą właśnie usłyszeliśmy, to remiks autorstwa projektu The Soft Moon. Soft Moon, czyli Luis Vasquez, który na początku tego roku w bardzo niespodziewanych okolicznościach zmarł, mając 44 lata. No i ta piosenka to jest prawdopodobnie ostatnie wydawnictwo, jakie kiedykolwiek usłyszymy od Luisa Vasqueza. Troszkę mi się smutno zrobiło, przyznaję, ale mimo wszystko to pokazuje charakter tego twórcy i bardzo polecam, jeżeli ktoś z Państwa nie zna The Soft Moon, to zagłębić się, bo to jest świetne, takie postpunkowe, trochę new wave'owe granie. Tymczasem przechodzimy dalej, ponieważ, no, można powiedzieć, że już legendarny zespół skandynawski Ulver wypuścił niedawno swoją nową epkę Forgive Us. 5 utworów, bardzo przyjemnych, kojących, także zagrajmy sobie teraz utwór, który jest utworem tytułowym z tej epki. Forgive Us, Ulver, Nils Petter Molvær. Captain, are you there? This is a perfect storm. Let it be her, the great god Pan is dead. The throne is empty. Ulver, Forgive Us, z gościnnym udziałem Nilsa Petera Molvaera, czyli wybitnego trębacza jazzowego skandynawskiego. Ten utwór niestety jest troszeczkę problematyczny pod względem radiowym, ponieważ Ulver bardzo lubi konstruować swoje epki w ten sposób, że jeden utwór przepływa w drugi. No i niestety nie możemy zagrać całej, chociaż bardzo bym chciał. Dzisiejsza rotacja jest takim delikatnym pomieszaniem z poplątaniem, ponieważ przeskakujemy przez gatunki, no i teraz będzie kolejny taki poważny przeskok, ale na początku troszeczkę kontekstu. Jeden z moich ulubionych raperów zapowiada nową płytę. Raper nazywa się Essa. Prawdopodobnie nic to państwu nie mówi. Jeżeli powiem Young Gun, to prawdopodobnie też to państwu nic nie mówi, bo jest to stosunkowo nieznany brytyjski raper, ale trzeba mu przyznać, że naprawdę świetnie operuje słowem i potrafi poruszać doskonale tematy społeczne, mimo tego, że nie używa żadnych brzydkich słów. I to też świadczy o jego kunszcie. Jak zapowiada Essa / Young Gun swoją nową płytę? Właśnie tak. This heathen was forsaken, am I beaten, am I praying? Either way, I'm on my knees right now. It's deep right now, a steep climb, it's peak right now. I met some demons on the way and got a feeling they'll be staying, cause they need accommodation, guess I need a new lease of life now. No need to read my file, it's all open, I'ma speak right now. I was a meek, shy child, geek, highbrow. Took me quite a while just to meet my crowd. Underneath my cloud, beneath my shroud, the voice was soft-spoken, the beats and rhymes loud. If I could rewind somehow, I would speed time down. Dodging bullets is the key I knew to weave right round. But my piece was lined out, the writing's on the wall. When you got the blue jeans, no Levi Strauss. Is that all I'm gonna leave my child? That and some vintage Transformers. Bit of past trauma, a British passport plus a sweet guy smile. I need to give him far more just to meet life's trials. There's a devil on my shoulder and he's quite loud. Albatross around my neck, dragging me right down. Plus a monkey on my back, that three's quite a crowd. I'm hoping I can at least ride this out, but it's deep right now. I need to heal, I need a haven. This heathen was forsaken, am I beaten, am I praying? Either way, I'm on my knees right now. Yeah. It's deep right now, a steep climb, it's peak right now. I met some demons on the way and got a feeling they'll be staying, cause they need accommodation, guess I need a new lease of life now. No need to read my file, it's all open, I'ma speak right now. I'm kind of in my feels right now. I'm climbing up the hill, but there's still something biting at my heels. Maybe I just need to chill right now. Sit silently and build, and the answers will finally reveal. But see, I don't think they will right now. It's like the vinyl, we can wheel, play back and see what we find. Thinking we'll change tack and heed all the signs, but it's still the same track that the needle's inside. So I don't think we should rewind, and we can't fast forward, but to pause would be freezing in time. Recently I've been wrestling with every twist, eager to find serenity, it set me adrift. From the PM to dawn, but no memory bliss, wrapped up in yesterday mist, the presence of gifts. The past is lost, the future's grey, so the question to ask is, what can I do today, right now? I need to heal, I need a haven. This heathen was forsaken, am I beaten, am I praying? Either way, I'm on my knees right now. It's deep right now, a steep climb, it's peak right now. I met some demons on the way and got a feeling they'll be staying, cause they need accommodation, guess I need a new lease of life now. Yeah. No need to read my file, it's all open, I'ma speak right now. I need to heal, I need a haven. This heathen was forsaken, am I beaten, am I praying? Either way, I'm on my knees right now. I said it's deep right now, a steep climb, it's peak right now. I met some demons on the way and got a feeling they'll be staying, cause they need accommodation, guess I need a new lease of life now. Yeah, no need to read my file, it's all open, I'ma speak right now. Essa / Young Gun razem z Pitch 92 w utworze Right Now. I tak zapowiada swoją płytę, którą wraca. 2 września ukaże się wydawnictwo Resonance i ja osobiście bardzo, bardzo czekam na to wydawnictwo. W tak zwanym międzyczasie, jeżeli chcą państwo posłuchać naprawdę świetnego hip-hopu, takiego osadzonego w old schoolu, to polecam bardzo serdecznie płytę The Essence, właśnie Young Gun z 2004 roku, choć na platformach streamingowych jest wydana jako 2024. To może trochę mylić, ale w każdym razie chodzi o ten album. Świetna rzecz. Tymczasem w naszym kalejdoskopie dźwięków znowu przeskakujemy w inny gatunek. Teraz pochylimy się nad płytą, która została wydana 17 kwietnia. Jest to płyta heavy pop autorstwa zespołu Waves. No i za chwileczkę porozmawiamy o tym wydawnictwie z panami z zespołu. Jest to bardzo ciekawy album i świetnie wyprodukowany album. Jak na polskie warunki powiedziałbym, że nawet bardzo dobrze. Ale przed wywiadem ciary. Że mogłabyś spać tu obok mnie, lecz ty trzymasz dystans, Przed chwileczką na trójkowej antenie zespół Waves i Ciary i spotykamy się, żeby porozmawiać na temat tego fantastycznego utworu, a w naszym trójkowym studiu Maciej Kowalski i Grzegorz Szot, czyli dwie czwarte zespołu Waves. Kłaniam się, panowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobrze, więc chciałbym zacząć od tego, że ta druga płyta, którą mam przed sobą, która jest pięknie wydana na CD-ku, macie dużo fantastycznych zdjęć, ale do tego też jest piękna książeczka tekstowa, sama płyta jest naprawdę bardzo mocno dopracowana, ale nie tylko pod względem wydawnictwa, bo też to, co się na niej znajduje, jest bardzo dopracowane i chciałem was zapytać, czy te 5 lat, które minęły od waszego debiutu do tej płyty, to był konieczny czas, żeby wydać ten konkretny album, bo on bardzo mocno się różni pod względem zarówno produkcyjnym, jak i przede wszystkim też myślę kreatywnościowym, że to jest o wiele lepszy album niż wasz debiutancki. Czy wy też macie takie wrażenie? Takie mamy wrażenie, że jest kompozycyjnie, produkcyjnie, wykonawczo lepszy od naszego debiutanckiego albumu. No i tak, no potrzeba było tych 5 lat. Różne rzeczy się podziały, zarówno w zespole, również w naszych życiach, również na, a może przede wszystkim na świecie. Świat się zmienił. Świat się zmienił, tak. Tak naprawdę ta płyta sobie powoli ten styl dojrzewał przez te 5 lat, czego wynikiem jest właśnie obecne jej stadium finalne już w postaci heavy popu. Okej. Świat się zmienia. Tutaj chciałbym się zatrzymać w tym zdaniu, ponieważ mam trochę takie wrażenie, że teksty na tę płytę powstawały przez ostatni rok albo 2 lata, zważywszy na to, że jest kilka takich aluzji do tego, co się dzieje teraz. Chociażby wojna na Ukrainie czy sztuczna inteligencja, która jest na ustach wszystkich. To można wyczytać na tej płycie. Jak to wyglądało pod względem lirycznym? Kiedy pisaliście teksty? Kto je pisał też? Ja jestem autorem tekstów, czyli Maciek. Cześć. Teksty powstawały przez ostatnie 2 lata faktycznie. Między innymi dlatego, że nawet może 1,5 roku ja się zdecydowałem pisać po polsku jakieś właśnie około 2 lata temu. No i stąd też jakby te teksty obracają się wokół tego, co się w świecie, czy tam w moim życiu również podziało w tych ostatnich 2 latach. Mhm. To głównie dlatego, nie? Bo pewnie jakbym gdzieś tam wyciągał stare teksty jeszcze po angielsku pisane, no to byłoby co innego. Mhm. I myślę, że to też jest bardzo duża różnica, że wasz debiutancki album był po angielsku, teraz po polsku. Dlaczego zdecydowaliście się do języka ojczystego się skłonić? Wiesz co? Myślę, że tak jak wcześniej mówiliśmy, że po pierwszej płycie dużo się zmieniło bardzo. Po pierwszej płycie przyszła pandemia, wiele osób chyba miało tak dużo autorefleksji i też myślę, że to jest przyczyna pewnych zmian w zespole i przyczyna naszej przemiany, tak bym powiedział. I wtedy wszystko spowolniło. Jakby, prawda, cały świat spowolnił i nasze działanie też spowolniło i był nawet taki moment, że za bardzo nie wiedzieliśmy, co będzie dalej, bo przez bardzo krótką chwilę byliśmy niemalże we dwóch z Maćkiem, ale jakoś się udało. I myślę, że te wszystkie małe elementy wpłynęły na to, że chcieliśmy być troszeczkę bardziej autentyczni i tacy bardziej true dla samych siebie. I też to śpiewanie po polsku, mimo tego, że Maciek zawsze, właściwie odkąd go znam, raczej wolał śpiewać po angielsku, to też przez ten okres trochę się zmieniło u nas w życiu i u niego w głowie. Spróbowaliśmy to zrobić. Właściwie największym problemem było to, że śpiewanie po angielsku to było często po prostu takie mydlenie trochę, nie? Że mało kto słucha tych tekstów i czasami Maciek też mydliłem. Tak, no. Mydlił, a tutaj no to był wielki krok dla niego, no bo musiał napisać teksty o czymś. Ale tutaj ja też mydliłem, także. Jest... I musiał je zaśpiewać, żeby było słuchać o czymś. Tak. To jest, no jak ja usłyszałem pierwszy raz, znając jego wokal wiele lat, jak nagrał piosenkę po polsku i nam ją pokazał, to było, dla mnie to było wow, no bo znałem jego wokal jakby z kompletnie innej strony. Teraz w ogóle on jakby moim zdaniem znalazł nowy głos na tej płycie, więc to jest super. Ale myślę, że wy jako zespół też znaleźliście nowy głos, porównując tak, przez cały czas wracam do tego debiutanckiego albumu, ale jestem naprawdę oczarowany tym, ile się dzieje na tej płycie, na heavy pop, na waszym drugim albumie. To też jest całkiem ciekawe, że w tych wszystkich pakietach prasowych, które my dostajemy jako dziennikarze, jesteście opisani jako alt-rockowy zespół z Krakowa, który gra heavy pop. Muzycznym fundamentem grupy jest muzyka grunge'owa i alternatywna lat 90. Ja bym się z tym nie zgodził, zważywszy na to, że jest sporo elektroniki na tej płycie. I tutaj chciałem was zapytać, jakie były wasze inspiracje pod względem właśnie muzycznym, że ta płyta wygląda tak, jak wygląda. Wiesz co, ja myślę, że tam jest to dobrze ujęte, że muzycznym fundamentem grupy, a nie płyty, nie? No tak, no my wywodzimy się najbardziej, jak najbardziej z grunge'owych tematów, środowisk i taka też ta pierwsza płyta, no była na wskroś grunge'owa, z jakimiś takimi lekkimi, bardziej nowoczesnymi sznytami, wtykami, no ale jako grupa wciąż i pewnie zawsze będą to fundamenty mimo wszystko grunge'owe, nie? Natomiast ten fundament sobie cały czas gdzieś tam leży pod morzem, tak? Gdzieś tam pod oceanem w Rowie Mariańskim. Natomiast faktycznie na heavy popie, no już tego grunge'u bardzo, bardzo mało. Mhm. Więc co was zainspirowało, żeby pójść w tę stronę? Wydaje mi się, że jakby bardzo dużą częścią jest ten nasz właśnie background. Bardzo dużo słuchaliśmy muzyki grunge'owej. Alice in Chains czy Soundgarden to są takie zespoły, które zawsze były u nas. I wydaje mi się, że heavy pop jest poniekąd takim odzwierciedleniem tego, tylko że to jest Alice in Chains i Rihanna. Romans tych dwóch rzeczy. I to jest coś, co mi się podoba. I jakby muzyka grunge'owa, nawet ostatnio rozmawiałem o tym ze swoją żoną, że jest takie coś, że czasami spuszczamy sobie piosenki z, nie wiem, z lat 2000, ten, wiecie, Peak of Humanity era, nie? Wszystkie kapele wtedy robiły, moim zdaniem, i dla ludzi, że jak powiem, z naszych tam roczników, najlepsze płyty, które najbardziej nas ukształtowały, bo też oczywiście wtedy dojrzewaliśmy. I ja mam coś takiego, że płyty grunge'owe mają ten X-faktor, mają takie coś, że jak tego słuchasz, to jest takie, o Jezus, to jest takie, i tym jest nostalgia, już wtedy była nostalgia i teraz jest jeszcze bardziej nostalgia. To jest po prostu bardzo fajna, uniwersalna muzyka rockowa. Jest trochę mroczna, jest przebojowa, jest trochę ciężka, ale uniwersalna. I heavy pop dla mnie to jest współczesny take na to, tylko że żyjemy w czasach, kiedy jest bardzo dużo popu i elektroniki i my też bardzo lubimy taką muzykę, bardzo lubimy nowoczesną produkcję, tylko chcemy w to tchnąć jeszcze taką cząstkę tego, no ja na to mówię X-Factor, tego czegoś takiego, co mi zrobiło wow i pewnie Maciasowi też, jak na przykład Alice in Chains. Te rzeczy jak Alice in Chains, czy Nirvana, czy Deftones, to zawsze będzie robiło wielkie wow, ale ja na przykład nie słucham tego na co dzień i obecnie ja głównie słucham i inspiruję się właśnie jakimś alternatywnym popem czy R&B. Nawet teraz jak jechałem do Warszawy, no to leciała na non-stopie płyta Rihanny Anti, która jest no fantastyczną alt-popową płytą. To jest to, czego teraz słucham i staram się to przekuć na tą muzę gitarową bardziej, nie? Jest to coś nowego, myślę, fajnego, interesującego, nie? Tak, i coś nowatorskiego. No, tymczasem bardzo wam dziękuję. Polecamy heavy pop, warto posłuchać tej płyty, a gościami w studiu byli Maciej Kowalski i Grzegorz Szot, Powa zespołu Waves. Bardzo wam dziękuję. Dziękuję, ja tylko chciałem zadedykować wizytę w Trójce mojemu zmarłemu tacie, który zaraził mnie do Trójki 20 lat temu. A na sam koniec dodam jeszcze, że panów będzie można zobaczyć na żywo 8 czerwca na Mystic Festiwalu, 21 czerwca Rybnik Pub Społeczny, 22 Warszawa Chmury, 28 czerwca Katowice Piąty Dom i 11 sierpnia Dasz Bur Festiwal. Zachęcamy i zapraszamy. To jedna z najsmutniejszych rzeczy. Rodzice się zmieniają w dzieci. Z najsmutniejszych rzeczy. Rodzice się zmieniają, dzieci. To jedna z najsmutniejszych rzeczy. Rodzice się zmieniają w dzieci. Gdy patrzysz w oczy im i widzisz siebie w nich, chcesz w środku serce, że to kończy się. Najsmutniejsze rzeczy. Zespół Waves. Bardzo serdecznie polecam całą płytę Hyperpop, a tymczasem przechodzimy do melancholii, która została wprowadzona przez ten utwór. Zespół Idaho po 13 latach wypuszcza nową płytę. No i posłuchajmy, jak brzmi powrót po takim czasie. Thank you. kamikaze every time I die. I lost control on my way down. I'm not responsible. Zespół Idaho w utworze Kamikadze. Jest to utwór, który otwiera ich najnowszą płytę Laps. Czy jest to tak dobra płyta jak ich poprzednie dokonania? Nie powiedziałbym, chociaż na powrót jest naprawdę bardzo dobrze, ale jeżeli Państwu się spodobała ta muzyka, to bardzo zachęcam do posłuchania najpierw Hearts of Palm z 2000 roku, potem Forbidden EP 2008 i potem złapać właśnie za płytę Laps. Tymczasem czas płynie nieubłaganie, tym samym będziemy powoli kończyć. Na sam koniec Aroy Aftab ze swojej nowej płyty Night Train i ten utwór, który za chwileczkę zagramy, również w nim pojawia się More Mother, która wydała w marcu genialną płytę The Great Bailout, którą polecam. Ale wracając do Night Train, o tej genialnej płycie i o tej genialnej artystce więcej będzie po godzinie 21 HCH. Zapraszam w imieniu Jacka Hawryluka i Bartka Chacińskiego. A kilka minut po godzinie 20 klub Trójki, w którym porozmawiamy na temat problemu otyłości. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Agnieszka Łukasiewicz, Tomasz Żonda, Michał Kowarski. To była rotacja i życzę Państwu miłego dalszego odbioru.